بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika darsa ya risala ya tathir al-i'tiqad an adran al-ilhad bisharh fadilat al-shaykh Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullah ta'ala, tulikuwa tumefikia katika shubha aliyotaja al-Imam As-Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi, ambayo huitumia watu wa batil, kuwa kuna mambo ya ajabu wao huyafanya na kusema kuwa ni alama ya ukweli waliokuwa nao. Aslan hakuna mtu yoyote mwenye da'wa yoyote ile isipokuwa adai kuwa yuko katika haki. Na ndio maana utapata baadhi ya watu wakisema kuwa lakini sisi tumechanganyikiwa, kila mmoja asema yuko katika haki. Na hao watu wa batil pia vitendo vyao hivi, wao pia wasema wako katika haki. Lakini yote haya Imam Sanani yarudia kuwa mizani ni kile kilichothubutu kwa dalili ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu hata Firaun pia yeye adai yuko katika haki. Qala ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Ya Firaun, basi katika watu wote pia wewe awaambia watu wake, wa ma ahdikum, siwaongozi mimi nyinyi, illa sabila ar-rashad, isipokuwa njia ya usawa, njia iliyonyooka ambayo haina matatizo ndani yake. Na huyu Firaun awaambia watu wake, dharuni aqtul Musa وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. kwa hata Firaun pia yeye ana madai kuwa yuko katika haki. Kila mwenye da'wa hasa watu wa batil hulia zaidi kuwa wako katika haki. Na hii ni shubha wametumia kuonyesha kuwa sisi kuonyesha tuko katika haki, kuna mambo ya ajabu tuyafanya. Katika mambo akayataja al-Imam As-Sanani ni safari ya Ibn Battuta alipofika nchi ya India, akamwona yule bwana aliyekuja na watoto wawili, akawakata kata vipande vipande, kisha akatupa kila kipande upande wake, kisha akawaita wale vijana wakaja wakasimama wima kana kwamba hawakuguswa, wako salama kabisa. Hasan Imam As-Sanani akataja hili tukio, kisha akasema dhakara hadha fi rihlatihi, Ibn Battuta ameyataja haya katika safari yake, wahiya rihlatun basita, na ni safari ndogo. Na wengi wetu tushamsikia Ibn Battuta hasa wale ambao tumesoma mashule, nafikiri katika aya hii amewekwa katika wanaovioni kuwa mmoja wao ni Ibn Battuta. Ibn Battuta the navigator, sio ar-rahal, aliyekuwa akizunguka ulimwengu mzima mpaka Mombasa yetu hii alifika. Katika kitabu chake akaandika Mombasa aliona nini, kila mahali alipofika alikuwa akiandika kuwa nilifika sehemu fulani nikaona matukio haya na haya na haya. Al-Imam Sanaani akisema wa qad ikhtasirat tala'tuha bi Makkata 'am 36 wa 100,000. Nilisoma yani hivi visa nilipokuwa wapi Makka, nilipokwenda Makka nilisoma hivi visa katika kitabu chake hiki mwaka wa 36 baada ya 1100, ni 1136. Wa amlaha alaina al-allamatu mufti al-hanafiyya fi al-madinati as-sayyid Muhammad ibn As'ad rahimahullahu ta'ala. Tayyib, leo kama nilivyoahidi mwanzo tutamzungumzia huyu Ibn Battuta nani, maana watu huwa wamzungumza sana mpaka kuna watu huita sehemu zao za biashara Ibn Battuta. Nafikiri kama sikukosea kuna mall kule Dubai yaitwa Ibn Battuta, kitambo sana nikikumbuka, sijui kama iko bado. Iko. Tayyib, Ibn Battuta hadha kadhabun, Ibn Battuta huyu ni muongo mkubwa. Kadhabun dhu khayalat, ana mambo yu imagine katika kichwa chake kisha akayaandika kwenye vitabu vyake. Na hapa sikusingiziwa kuwa ni muongo tu, kuna tukio ambalo tutatajwa hapa kuonyesha kuwa huyu bwana alikuwa ni muongo sana, pamoja na kuwa nyie mwasomeshwa katika vitabu vyenu vya IRE kuwa huyu bwana alikuwa ni katika wanaovioni. Na mimi nilizungumza katika juma lililopita kuwa yasikitisha leo katika vitabu ambavyo vanasibishwa vasomesha dini vya shule, wakizungumzwa wanaovioni, wazungumzwa watu ambao ni sababu ya kupotesha, ya kupotosha vijana kama Ibn Battuta, katika muasirin Sayyid Qutb, katika muasirin Hasan al-Banna, azungumziwa Abul A'la al-Maududi, na hawa wote ni arkani takfir katika hii asri tunaoishi. Hawa ndio wanaofundisha hawa vijana vichwa mbovu khawarij katika vitabu vyao. Yani khawarij wote leo kwenye Al-Qaeda, siyo ISIS, siyo balaa gani, wote hawa ukitizama ile wanaoyafanya yote, fikra zao wamezitoa katika vitabu vya hawa tuliwataja: Abul A'la al-Maududi al-Pakistani, Sayyid Qutb al-Misri, Hasan al-Banna. Na ukiregia katika vitabu vyao kwa ushahidi na wanaoviona wameyazungumza haya, kuwa hawa ndio waliopeleka vijana kuwa na fikra za kukufurisha watu na kufikia katika hali hii ilivyo leo. Sasa tuonaje kuwa vijana wetu walelewa katika kuwatukuza hawa watu, kesho wakiambiwa kuwa hawa watu ni hatari na vitabu vyao ni hatari, watakubali? Hawezi kukubali. Kwa nini havikuwekwa katika vitabu vya IRE, kwa mfano Sheikh Al-Albani ambaye hakuna anayepinga kazi kubwa aliyoifanya katika hadithi? Nani ambaye leo aweza kusimama hata khurafi akasema kwa Sheikh Al-Albani akufanya kazi katika ilmu al-hadith? Nani apinga mchango mkubwa wa dini wa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, jambo ambalo alikubali anayempenda na asiyempenda, ni jambo ambalo halipingiki? Nani anayekataa mchango mkubwa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in katika ilmu? Ni mambo ambayo yafahamika. Kwa nini vijana wetu wasielekezwe katika wanaovioni kama hawa, wakapelekwa kwa watu ambao ni sababu na chimbuko la fitna kubwa inaendelea katika ulimwengu? Lakini wengi katika watu leo wamelala, hawajaamka katika hili. Sasa mmoja katika wale udhama ambao wasifiwa, sijamtaja Ibn Sina, Ibn Sina al-Qurmuti, huyu amekufurishwa haswa na wanaovioni wakati wake. Wamemzungumza wanaovioni kuwa alikuwa ni mulhid, tuyawache hayo. Shi'iyun rafidhi kana yasubbu sahaba, alikuwa ni mshia rafidhi, awatusi masahaba. Lakini leo vijana wetu wana fikra gani wanaosoma shule kuhusu Ibn Sina? Walielewa kuwa Ibn Sina alikuwa nani? Mwana wa chuoni mkubwa wa Kiislamu ambaye amechangia pakubwa katika nini? Katika medicine. Kuna makafiri wengi India wana elimu kweli kweli na waabudu ng'ombe kuliko huyo Ibn Sina mnayemtaja. Ana Uislamu, hauna haja na Ibn Sina, kwa sababu ni mshia. Kama umemkubali Ibn Sina, basi mkubali na Khomeini pia, umweke na picha yake nyumbani kwako, useme huyu ni katika walionusuru Uislamu. Lakini Ibn Sina alikuwa ni falsafi shi'i rafidhi sabab lisahaba, alikuwa akiwatusi masahaba. Kama vile wachukia mshia yote anayetusi masahaba, basi jua kwa Ibn Sina ni mmoja wao. Usitutengezee chemist hapa ukaita Ibn Sina, afadhali uite Dr. Ludwin Craft, bora zaidi kuliko kuandika Ibn Sina. Ajulikana wazi huyu kafiri, kuliko kudanganya watu kwa Ibn Sina nani ni Muislamu, sababu hakuwa Muislamu, hakuwa Muislamu kamwe. Tayib, hiyo ilikuwa ni tambii. Turudi kwa huyu Ibn Battuta al-Kadhdhab. Wala'alla hadha min khayalatihi allati takhayyalaha, na hiki kisa anachokitaja atakukatakata watu, mimi mwenyewe sikiamini, huenda ikawa ni katika yale mambo ambayo yuwayatasawar kisha akiandika. Fa innahu dhakara fi rihlatihi tilka annahu dakhala Dimishq, huyu Ibn Battuta asema kuwa yeye katika safari yake aliingia mji wa Dimishq, Suria. Wa ayyana al-yawma alladhi dakhala fihi wa huwa at-tasi'u min Ramadhan sanata 28 wa 700, akasema kuwa mimi niliingia Dimishq. Dimishq leo yajulikana kama Damascus, Suria. Aliingia ule mji akaandika tarehe kuwa mmeingia tarehe 9 Ramadhani. Sikilizeni vizuri, tarehe 9 Ramadhani, akataja na mwaka wa 28 baada ya 700, ni 728. Sawa. Wa annahu shahada, akasema kuwa mimi mmemuona, na hii ni shubha, isikilizeni vizuri, makhurafi waitumia sana. Asema Ibn Battuta, mimi mmemuona kwa macho. Wasami'a, na nkamsikia na masikio. Nani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ala al-mimbari fi al-masjid yaqul, memsikia na nkamuona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akiwa juu ya mimbar atoa khutba Ijumaa mbele za watu msikitini, iwasema inna Allah azza wa jalla yanzilu kanuzuli hadha qala wa nazala darajatan. Ibn Taymiyyah asema, iwasema Allah iwashuka kutoka juu kama ninavyoshuka mimi Ibn Taymiyyah katika mimbari yangu hii, kisha akashuka daraja moja. Bado hajamaliza, aendelea kusema uongo wake. Qala thumma stawa ala darajati al-mimbar, kisha akakaa akatulizana katika daraja ile mimbar aliposhuka pale. Wa qala, kisha akasema wayastawi ala arshihi kastiwai hadha, na Allah amelingana katika arshi, juu ya arshi yake kama ninavyofanya mimi sasa hivi ndivyo kaa. Aika qu'udi hadha, mpo asema Ibn Taymiyyah amuona na macho na akamsikia. Je, ni kweli? Na haya maneno mimi nishasikia makhurafi wakiyasema. Ibn Taymiyyah mwenyewe amfananisha Allah na yeye. Lakini swali dogo ukiwauliza, kuwa ameyasema wapi katika kitabu chake hata sehemu moja Ibn Taymiyyah chochote kile? Kwa sababu haya maneno ni kufuru, kuwa ajifananisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala katika nuzul na istiwa. Tayib, wa hadha kadhibun fi kadhib, na huu ni uongo juu ya uongo. Lianna Sheikh al-Islam fi at-tarikh alladhi dhakarahu Ibn Battuta biqalamihi fi rihlatihi, kwa sababu ukweli wa mambo, Sheikh al-Islam katika ile tarehe aliyoiandika Ibn Battuta kwa mkono wake mwenyewe, kwa kalamu yake mwenyewe katika kitabu chake, kana rahimahullah, yani Sheikh al-Islam, mahbusan fil qal'ati, alikuwa yuko jela. Sasa sijui kulikuwa na mimbar gani ya jela, aliingizwa ndio akamtizame kule. Ibn Taymiyyah alifungwa kwa ajili ya makhurafi kama huyu na watu wa bid'a katika asri zote, wao ndio wanaowapa shida watu wa sunna. Hutomwona mtu wa sunna hata siku moja amekwenda serikalini ili afungwe mtu wa bid'a. Lakini tizama katika tarehe ya Uislamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila maafa yanayowapata Waislamu yatokamana na watu wa bid'a, na utajua shumul bid'a. عثمان بن عفان لواونا ناني خوارج أهل البدع. علي بن أبي طالب لواونا خوارج أهل البدع. تكي جنبيل الإمام أحمد بن حنبل لتسوى معتزلة أمبو ناني أهل البدع. تكي جنبكك شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية alifungwa sana jela kwa fitna za masufi mpaka akafa ndani ya jela rahmatullahi alayhi. Na tuje huko mbele, mpaka leo hizi dhiki waislamu wanazipata, ukizichunguza utakuta zatokamana nani? Ahlul bid'ah, kama si khawarij na sufia, kama si sufia ni mu'tazila, wa hakadha. Hivi ndio inavyokwenda. Tayyib, alikuwa yuko wapi? Jela, amfungwa tarehe ile ile aliyotaja. وما خرج منها الا الى قبره, نا hakutoka jela isipokuwa alielekezwa kaburini mwake, bimaana alikufia jela akachukuliwa kenda akazikwa. Msikiza vizuri hapo. Tayyib, faqad udkhila shaykh al-islam as-sijna fi as-sadis min shahr sha'ban sanata 28 و700. Shaykh al-islam alifungwa jela tarehe 6 sha'ban, tarehe 6 ndio mfungwa jela Shaaban mwaka huo aliotaja Ibn Battuta, mwaka wa 728 amfungwa jela. Walam yughadir sijn ila an tufiya fi al-20 min dhil qa'da sanati 28 و700. Mwaka ule ule ndio alikufa, hakutoka jela isipokuwa alipofariki tarehe 20 dhil qa'da, yani baada Ramadhani Shawwal kisha Dhil Qa'da tarehe 20 mwaka wa 728, kama fil bidayati wan nihaya. Bidaya nihaya ni kitabu cha nani? Ibn Kathir, ambaye ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi. Leo nyinyi mkimsoma Ibn Kathir na tafsiri yake, yule ni hasan min hasanati Sheikh al-Islam, ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Dhahabi ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نمنفونز شيخ الإسلام رحمة الله تعالى نوينجين ابن الهادي وينجين وينجي كتك ونوفيون وكوب ونوتاج وليو هوا ووتني ونفونز وشيخ الإسلام رحمة الله عليه. كيفو ابن كثير أتاج تريا كوينجيز وجيلا نمبك البفانيني البفاريكي. فيكون شيخ الإسلام مسجونا في القلعة قبل دخول ابن بطوطة دمشق ب33 يوما فأين رآه؟ سمع الشيخ رسلان شيخ الإسلام ألفونغ وكل جيلة قبل يكوينجي ابن بطوطة دمشق كوسيكو 33 كوسيكو 33 كيش عندما كينجي ناني أكينجي ابن بطوطة كيفو ألفونغ قبل موزنا kisha ibn Battuta ndio akaingia. Alimuona wapi? Jawabu, fil manam, bila shak alimuona usingizini yaonekana. Alilala kwa vile masufi walivyokuwa wakimuogopa Ibn Taymiyyah wakati ule, mpaka wakimfunga jela na kumtilia fitna. Sababu yake hii ilimfanya muote. Alilala labda akaota, kisha yale mambo aliyoota, la'allahu ra'ahu fi khayalihi au takhayyalahu fi ahlamihi. Alilala pengine ama aliimagine kuwa mimi nimemwona Ibn Taymiyyah, kisha akaandika aliloandika. Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi alikuwa na misimamo mikali sana dhidi ya hao watu wa bid'ah, na ndio maana walimchukia sana na walikuwa hawamwezi kihoja. Na wewe soma fatawa Sheikh al-Islam, ametaja mijadala aliyojadiliana na ashaira na wengineo, walikuwa kikusanywa, yeye hapangiwi, yeye haambiwi, wakusanywa vigogo wanaovioni wa kibid'a wa kiashaira na wengineo, watu wa ilmu al-kalam. Kisha ndio wetu Ibn Taymiyyah, kuna mjadala, njoo mbele ya amir, mtu mmoja asimama na kundi rundu la watu, kila hoja wanaizungumza wakae wasikizane wote washauriane. Sheikhul Islam qaddasallahu ruhahu, Allah aitakase roho yake kule aliko, sio? Na huyu huyu Sheikhul Islam wakimzungumza vibaya akamwambia, hilo ni shekhe lao la Kiwahabi. Sijui walikutana lini na Muhammad Abdul Wahhab, kwa sababu baina yao ni karne tano takriban. Yani Ibn Taymiyyah akifariki, mpaka kuja kwa Muhammad Abdul Wahhab ni karne tano takriban. Muhammad Abdul Wahhab afa mwaka 1200 kama sikukosea na sita huko, na huyu 728. Hao walionana lini mpaka Ibn Taymiyyah awe ni shekhe la Kiwahabi, bimaana ni kama amechukua ilmu kwa nani? Kwa Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Mambo ambayo haingia kidini. Almuhim, haya ndiyo yaliyojiri. Fa in kana hadha au hadha, fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an ya'fuwa anna wa 'anil muslimina ajma'in. ولكن أمثال هذه الأمور التي ذكرها ابن بطوطة مما رآه من عجائب ومشاهدته في رحلته هذه أمور يفعلها السحرة. هيا مامبو نوتاج ابن بطوطة ليونا إنديا كذا هيا فاني ونوتشاوي يسحرون أعين الناس هو فاني كيني ماتواتو وكاوونا مامبو سيفيو ليفيو ويأتون بأمور كبيرة ونمامبو مكوبو وتشاوي ويزاكو يفاني كما وصف الله تبارك وتعالى ما أتى به سحرة فرعون بأنه سحر عظيم. الله سبحانه وتعالى ألبو يزمومس يالي ولي يفاني وشاي وفرعون أكسيمني وشاي مكوب ومنو ولكجناه. قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أكوصفوا لو شايواه وأولكوا نيوشاو مكبوة سانا. فوصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقد ألقوا حبالهم وعصيهم حتى ملأت الساحة ويكا بكورا زاو نفيمبو زاو زيلي نكامبا كامبا زاو مبكا كوكاكو ونكانا مجوكا يمينينا كتبكا كلا مهالي. يخيل للناس من سحر هؤلاء السحرة أن تلك الحبال والعصية حياة وثعابين تسعى. ولوات وونا كتك ما تشوياه كواني ما يوكا كم بن في جيكامبا نيني نفي جونغو في جونغو تو لكني كتك ما تشوياه وونا نيني نيوكا نهاية فنيكا لو كنا واتو ويتو واتو ماجيك شو نيمونا نمزاها زيو ماجيك شو واتو توينو ما وفاسنتي ويندا سكولي يلتو ماجيك شو ya jamaa mwapelekea watu mpaka wakiona kitu kizuri wasema nini magic ya khisima sala ya magic. Magic ni sihir, na hawa wanaofanyia wafanya kiini macho. Vipi sisi tuwaletea watoto wetu katika mashule yetu watu wanaofanya na kuwajenga itikadi chafu kama hizi? Lakini ni mambo yaendelea katika mshtama, na watu hawa wanyamazia, waona kama ni mambo ya kawaida tu, kama kawaida tu. Mtu kitambara hivi akifanya hivi ageukandiwa, asema haa likuwa na mfita. Na mfita wapi? Sawa na mfita. Hata hawa watu wa Firaun pia walifanya watu waone mambo ambayo sio ukweli ya vile ilivyo. Fastarhabu nasa wasaharu aayuna, wakawatia hofu watu, watu wakashtuka na wakawafanyia kiini macho, wakawa macho yao waona nyoka. وجاءوا بهذا الأمر الكبير الذي وصفه الله رب العالمين بأنه سحر عظيم. الله amewasifu leo uchawi wao kwa ulikuwa ni uchawi mkubwa mno waliokuja nao wale wachawi wa Firaun. Sasa si la ajabu hili, si la ajabu. Mwanzo hao wa kwetu hawajulii vizuri hapo. Kuna wengine shirki yao kubwa zaidi. Kamuona mtu ameshika pengine yuko juu ya hewa kabisa. Si wale ukiona mtu ashika bakora yuko juu ya hewa unajua kuna kiti pale chini. Ikiwa ashika bakora hivi kisha nkaa juu ya hewa eti washangaa, wale bakora inkitishwa chini ya ardhi kisha pale kuna kama kiti wakaa juu shajifanya yuko juu. Ah, kuna watu wakaa juu. Mshaona clip nafikiri kama hizo. Mzee mmoja hivi tena jifanya leta tasbiha, nishika tasbiha kubwa, hana bakora na chochote, yuko juu ya hewa, sufi kubwa hilo limekaa juu ya hewa. Hili lisikushangaze. Kwa nini? Kwa sababu huyu wanayembeba nani? Mashetani. Mashetani wewe utaona, huwaoni wao, wamembeba wamemzuia pale juu. Sasa watu wakiona kama hivi na mishika tasbih na huku juu amevaa kilemba karibu kilo 10, hawatizama tu nyinyi. Wewe ukiona رحم الله الشيخ عبد الله الفارسي رحمة الله عليه رحمة واسعة كنا منين مزوري اليوم كويس غمزة أكسمة الله مرحمه وكيونا mtu amvaa jilemba kubwa, jilemba sio, laitwa jilemba likiwa kubwa sio, ujue ana majejei mingi, jinga, jirongo, jikadha, kila jei anayo, jivi yote anawe. Usione kile kilemba kikubwa kakudanganya. Alafu akashika mwaita tasbih nyinyi, ile tasbih kubwa shekhe, moja ikatolewa kapurwa nayo wewe utasikia raha. Lakini ameishika vile, yuko juu ya hewa. Si clips zaenezwa katika nini hapo? WhatsApp hizi na watu watumiani. Na kweli yuko juu, alafu yuaja mtu yupitisha bakora chini yake. Kwa yani hakuna kitu chini yake. Na yeye atabari anajifanya ajifanye yeye mdhukuru Allah. Amtaja Allah. Lakini ukweli wa mambo kile anachokitumia nini? Ni sia. Hakufanya sahaba kitendo hiki ambao ni wabora kuliko sisi. Hatukuwaona kina Abu Bakar na Umar wakijiweka pembeni mahali kisha wakifanya mangara kwicha. Hati washika tasbih kubwa kisha ambia watu hati zameni, tuko juu ya hewa sisi. Hakuyafanya. Hakuna yote alifanya katika salaf mambo kama haya. Na ikiwa ni karamat, wao walikuwa na ya kweli zaidi kuliko hawa. Hivi karamat kila mtu asubuhi akiamka afikiria vipi nitajiweka juu ya hewa nidanganye watu. Hii si alama ya kuwekwa katika haki mpaka apimwe katika mizani ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingeendelea lakini kuchunga wakati. Kuna kisa kingine hapa kimejiri baina ya Sheikh al-Islam rahmatullahi alaihi na masufi. Nitakuja kukieleza pengine katika kikao chetu cha kesho. Sheikh al-Islam rahmatullahi alaihi alifanya mjadala na masufi ambao walikuwa wakiingia ndani ya moto wakitoka hawachomeki. Na utaona hapa atawaambia tuingieni pamoja. Atakayechomeka la'natullahi 'ala al-kadhibin. Imani aliyokuwa nayo ya nguvu. Asema mimi naamini maadamu na inusuru sunna, wallahi moto unichome. Twendeni lakini kwa sharti. Tutakuja kuzungumza kesho tukisa chao. Walikuwa wakijipaka paka vitu kisha ndo wakiingia ndani ya moto wakipita hawachomeke. Asema mwanzo ugeni. Unaoga hapa kisha tuingie motoni. Oga. Ukimaliza kuoga vizuri tena na maji ya moto itoe nongo zote zile za uchawi uchawi. Ukimaliza moto uwasheni utakavyoamiri. Mimi ndani, mimi nitaingia ndani ya moto na yeye aingie, tuone nani atachomeka. Angalia Sheikh. Alafu huyo je jikhurafi hapo mzungumza mtu. Mwanzo sisi wenyewe tuko wapi na wanaovioni kama ana thika? Sio thika billah subhanahu wa ta'ala, kwa maadamu na inusuru sunna, wallahi mimi sichomeki hapa, tuingie ni kwenye moto. Acha hiyo, akiosha kidole tu hivi hawezi kuweka kwenye mshumaa kidole chake kwa ule uongo aliokuwa nao. Sasa haya mambo yatokea, wakadanganya watu wakaona ni karamatil awliya, kisha ndio kukajengwa visa, watu wakawa ndio fanya nini, wapotezwa. Wallahu musta'an. Kesho tutakuja kumzungumzia Ibn Taymiyyah na watu. Leo ulikuwa tumzungumzie Ibn Battuta. Mumfahamu nani? Na maadamu mshamuelewa, alhamdulillah. Hawa watu waovu waovu hawa, waongo waongo, wanaotiwa katika tarehe ya Kiislamu wakasifiwa hawa. Kila ikifika wakati kio wanahitajika kutajwa, tutawataja, tuwaondoe katika listi. Listi ibakie watu wasafi kabisa. Sahaba, tabi'in, ulama wa Islam, kuna Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifa. Wangekuwa hawa katika vita vayari badala ya kuwekwa watu ambao ni walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wama akala sab'u, hawa ambao hawafai kabisa, hurrimat alaykum, waondolewe katika vitabu vyetu. Subhanaka wa hamdika. Naam, wawekwa pia Imam Shafi, wawekwa alhamdulillah, lakini pia bado hawa pia waondolewe. Hata kama hawa wawekwa, hawa waondolewe, wasiwekwe. Sababu watu wadanganywa na vijana wadanganywa. Leo paka ukifikia ukimwambia mtu Said Qutb ni khariji mkubwa, akwambia ah, we watukana wanavyoni. Shekhe yuwatukana masahaba na mitume, yeye asema Musa ni rajulun asabi. Musa ni mtu ana waasabia wa ukabila. Musa alayhi salatu wassalam asema Muawiya na Amr ibn al-As ni watu wana nifaq na shira'u dhimam. Huyu huyu Said Qutb, nyinyi masahaba si ghali kwenu nyinyi kuliko hawa watu bwana? Katika vitabu vyake azungumza haya maneno. Lakini hii mimi naita ni diatha diniya, ni udayuthi wa kidini. Kama vile kuna watu madayuthi kwa heshima zao kule, kuna wengine ni madayuthi wa kidini. Mtu akwambia mpaka awe na makosa makubwa makubwa, ndio sisi tazungumza makubwa makubwa yepi na madogo madogo yepi. Hebu tuonyesheni. Ikiwa mtu afikia mpaka kuwatusi masahaba na mitume halijakuwa kubwa, basi mimi sijui yao makubwa yepi. Lakini kwetu sisi hili mkubwa. Ukimtukana sahaba mdogo tu, Ibn Abbas kwa mfano, kwa sababu alikuwa ni kijana mdogo akifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukamtusi yule, ha, tutashikana matai vibaya sana na tutakukwachua kule uliko biidhnillahi ta'ala, na masahaba watanusuriwa siku zote, siku zote mpaka labda waishi ahlu sunna. Lakini hawatusii masahaba kisha mtu akabaki waadhimishwa. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.